نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. نعم، tunaendelea na darasa letu la kitabu شرح المنظومة البيقوني تاع الشيخ عثيمين اللامرهم نمتونز كتاب اللامرهم. أنا سيما شيخ تنفيك كوني صفحة 17. قال المؤلف رحمه الله أما سيما متونزي وكتاب اللامرهم بسم الله الرحمن الرحيم. أكسيما شيخ عثيمين البسملة آية من كتاب الله عز وجل. Bismillahi ni aya katika kitabu cha Allah. Fahia min kalami Allah, ni katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yubtada ubiha fi kulli sura min suwari al-Qur'an al-Karim. Inaanziwa kwayo kila mwanzo wa sura miongoni mwa sura za Qur'ani tukufu, isipokuwa kwenye sura Tubaraa. Fa inna la tubda bil basmala. Sura Tubaraa ambayo ni sura Tauba haianziwi kwa bismillahi ittiba'an li sahabati ridwanullahi alayhim, kwa kuwafuata masahaba, kwa kuwaigia masahaba la waridhie. Hivyo ndivyo alivyonukuu, ndivyo alivyotunukulia, kwa nasi tunawafuata masahaba. Walau anna albasmalata kanat qad nazalat fi awwali hadhihi sura lakanat mahfuzatan kama hufizat fi baqi as-suwar. Na lau bismillahi ingilikuwa imiteremka mwanzo wa Qur'an, bimaana kila mwanzo wa Qur'ani na bismillahi ingikuwa imiteremka. La, bimaana bismillahi ingikuwa iliteremka mwanzo wa hii surati Tauba, basi tungiliikuta ndani ya mishafu kwenye surati Tauba. Tungikutana surati Tauba imeandikwa na bismillahi kama jinsi ilivyoandikwa kwenye sura nyingine. Sawa? Kama jinsi bismillahi ilivyoandikwa kwenye sura zingine. Walakinnaha, alakin, lam tanzil ala nabi sallallahu alayhi wasallam, haikuteremka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au lam tunzal ala nabi sallallahu alayhi wasallam, au haikuteremshwa kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walakin as-sahabata ashkal alayhim, lakini masahaba iliwavuruga kidogo. Iliwavuruga vipi? Wao walikuwa wanajiuliza, hal suratu bara'ati min al-anfal am annaha suratu mustaqilla. Je, surati Tauba ni kipande cha surati al-Anfal au ni sura peke yake na surati al-Anfal ni sura nyingine? Fawadu'u fasilan bainahuma duna al-basmala, wakawa mizitenganisha zile sura, wakaiandika Anfal peke yake na Tauba wakaiandika peke yake pasina kuweka bismillah. Wal-basmala tu fiha jarun wa majrurun wa mudafun ilayhi wa sifatun. Na neno bismillahir rahmanir rahim katika vitu vya lugha ndani yake pamoja neno jar wa majrur pamoja mudaf ilayhi pamoja sifa. Jar ni herufi inaleta kasra, majrur ni jina limepata kasra kwa sababu ya hiyo herufi. Mudaf ilayhi ni jina ambalo limesegamishiwa kwa kitu kingine. Sifatun ni sifa. Jar wal majrur huwa bismi, herufi yenye kuleta kasra, na jina lenye kupewa kasra ni neno bismi. B inaleta kasra, neno ismi kafika inapata kasra kwa sababu ya ba'u. Wal mudhafu ilayhi huwa lafzu aljalala. Na neno mudhafu ilayhi, na mudhafu ilayhi kilicho segamishwa ni Allah, alafu sifa ni arrahmanur rahim. Sawa? Bimaana hapo ukija kwenye vitu vya Arabu watu wanaho watakwambia bismillahi ba'u harfu jar, ismi hii neno ismi nafika na kuwa ismu majruri bilba'i wa alamatu jarrihi alkasratu dhahira wa huwa mudaf, Allahi mudaf ilayhi, arrahman sifa, arrahim sifa. Shekha kasema wa kullu jarin wa majrurin la budda lahu min atta'alluqi imma bifi'ili kaqam au ma'anahu kasmi alfa'il au ismi alfa'ul mathalan. Kanye lugha ya Kiarabu jar wa majrur ni lazima iwe na kuambatana, iambatane na kitendo. Sawa? Au iwe na maana bimaana ije paje lingine neno lenye maana, mfano ismul fa'il ambayo italeta maana ya kitendo, au ismul maf'ul, jina la mtendla chenye kutendwa. Sawa. Falbasmalatu muta'alliqatun bimahdhufi fama huwa hadha almahdhuf. Na hii bismillah tunayambatanisha na kitu ambacho kimefutwa. Hicho kilichofutwa ni kitu gani sasa? Watu wanahwa mekhtilafiana kwenye makadirio ya hichi kitu kilichovutwa. Tutakadiria kitu gani? Tutaweka kipi? Sheikh Uthaymeen al-Marhum yakasema yaliokuwa bora zaidi na sahihi yenye nguvu ni kwamba kilichovutwa ni verbe, ni kitendo. Kitendo kilichochelewa kimekuja kwa kuchelewa, kwa maana kilikuja mwisho kwa unasaba wa sehemu hiyo. Sawa? Bimaana idha qala rajulun bismillah, atakaposema mtu bismillah, wa huwa yuridu an yaqra an-nazma, na yeye anataka kusoma mashairi, fa inna taqdira yakunu, makadirio yake yanakuwa bismillahi aqra'u. Hapa yana kadiria kwamba vile kwa jina la Allah ninasoma. Na ikiwa ni mwandishi wa mashairi ambaye anataka kuandika, atasema bismillah, takdiri yake inakuwa bismillahi anzam, kwa jina la Allah ninapanga mashairi. Sawa?